Αυτό είναι jazz σέρβικη. Μπρέκοβιτς, τι ακούμε. Καιρός των τσιγκάνων ξαφνικά. Όχι, δεν είναι καιρός των τσιγκάνων. Είναι βαλκανό jazz. Α. Να το πούμε και έτσι. Ναι, εντάξει. Τώρα θέλει λίγο να μπει λίγο ένα σκά. Boom, boom, boom, boom, boom. Όχι, σε λίγο. Αν δεν κάνω λάθος, έχει και τα τούμπανε. Δώσ' μας ένα Καλασνίκοβ να γουστάρουμε. Να... Όχι, όχι. Ήθελα έτσι χαλαρά. Ποιο λόγο, τι, Eurovision είναι αυτό. Όχι. Σερβία Eurovision. Όχι, είναι σέρβικο συγκρότημα. Α, σκέτο. Γιατί να είναι όλα Καλασνίκοβ και τόση ένταση έχουμε. Ας είναι λίγο πιο μαλακά τα πράγματα. Και πιανάκι σου. Δεν μας έχουν συνηθίσει οι Σέρβοι στο πιάνο. Ναι, παρά τα όσα έχουν πάθει. Πολύ χάλκινο, ρε. Γιατί σαν σήμερα, το 1999, ξεκινούσαν οι βομβαρδισμοί της Σερβίας. Από το ΝΑΤΟ. Ειρηνικές επεμβάσεις, νομίζω ήταν. Είναι η πρώτη φορά στην. Ναι, εννοείται ειρηνικές. Πάντως ήταν η πρώτη φορά τότε. Έκανε μια στρακαστρούκα μπαμ. Ναι, ρε, κάτι βόμβες. Κάτι γκρεμίσαν, κάτι κτίρια. Γέφυρες, άνθρωποι σκοτώθηκαν. Και δώσαν και ωραία πλάνα στην ανθρωπότητα. Πολύ ωραία πλάνα, αυτό να το πούμε. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Που έβαλε κατά κυρίαρχου κράτους. Μέχρι τότε δεν το είχε κάνει αυτό. Καλά τα πήγε πολύ. Ήταν να μην μετά. Το κάνει μια χαρά. Έπρεπε να γίνει η αρχή για να συνηθίσουμε κάπως. Σε ευρωπαϊκό έδαφος και Ευρωπαίους πολίτες σκότωσε. Σε αυτή τη συμμαχία συμμετείχε και η Ελλάδα, να πούμε, ως χώρα επισήμως. Εντάξει, πρώην Γιουγκοσλαβία όμως. Ναι, τι συμμαχία έχει. Και στην ΗΝ, Ενωμένη Ευρώπη, δεν θα έκανε κανείς κάτι τέτοιο. Είχαν δώσει κάτι προειδοποίηση εκεί στο Μιλόσεβιτς που ήταν τότε ο ηγέτης της Σερβίας. Για το κοσυφοπαίδιο έγιναν όλα αυτά και υποτίθεται για ανθρωπιστικούς λόγους, γιατί υπήρχε γενοκτονία, λέγανε οι δυτικοί. Οι Σέρβοι κατά των Κοσοβάρων. Στην πορεία αποδείχθηκε δεν υπήρχε τίποτα από αυτά, δεν έχει σημασία. Την αφορμή τη θέλανε, του βάλαν κάτι όρους τρελούς. Ουσιαστικά να μην υπάρχει χώρα, να ανοίξουν τα σύνορα, να υπάρχει διέλευση διεθνών δυνάμεων. Αρνήθηκε όπως ήταν λογικό και έπρεπε να τιμωρηθεί. Όχι ο Μιλόσεβιτς, ο λαός ο σερβικός. Δημοκρατικός πλανητάρχης και τότε, να θυμίσω. Εννοείται. Ο ενορχιστρωτής όλου αυτού. Εννοείται. Γιατί εντάξει, ναι, οι Ρεπουμπλικάνοι κακοί. Οι Ρεπουμπλικάνοι βασικά κάνουν πολέμους, οι άλλοι κάνουν ειρηνικές επεμβάσεις. Απλά βομβαρδισμούς. Χειρουργικές. Τότε τα λέγαμε χειρουργικές επεμβάσεις. Ναι, αυτό. Ο Νόαμ Τσόμσκι στην πορεία, γιατί υπήρχαν και τότε φωνές που έλεγαν για όλο αυτό που γίνονταν, και το λέμε αυτό επειδή έχει μια σχέση με τα σημερινά, ή κάποιος μπορεί να πει ότι τα τότε και αυτά που έγιναν στη Σερβία και όλα όσα ακολούθησαν, αυτή η συμπεριφορά των δυτικών προς διάφορες χώρες, μπορεί να είναι και η αιτία αυτών που συμβαίνουν σήμερα στις πλατείες, στα μετρό, ή αυτό που θα συμβούν αύριο στις πλατείες και στα μετρό, στα στάδια και στα αεροδρόμια των δυτικών μεγάλου πόλεων. Ο Νόαμ Τσόμσκι λοιπόν είχε πει: η επέμβαση έγινε διότι η Σερβία δεν ακολουθούσε τις απαιτούμενες κοινωνικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, που σημαίνει ότι ήταν η τελευταία γωνιά της Ευρώπης, δεν είχε υποτάξει τον εαυτό της τα καθοδηγούμενα από τις ΗΠΑ νεοφιλελεύθερα προγράμματα, επομένως έπρεπε να εξαλειφθεί. Τιμωρία ήταν για τη Σερβία, το θυμόμαστε όλοι. Εκεί η Ελλάδα είχε πάρει μέρος. Μαζί με τον ΝΑΤΟ, ο Σιμίτης πρωθυπουργός, αλίμονο. Εντάξει. Ο λαός ελληνικός όμως και τότε, όπως και τώρα, είχε διαφορετική αντιμετώπιση. Θα θυμηθούμε λίγο την μεγάλη συναυλία που είχε γίνει στο Σύνταγμα. Εγώ, ως νέος ρεπόρτερ, την κάλυπτα και ήμουν δίπλα στη σκηνή με πολύ μεγάλη έτσι χαρά και δέος για όλα αυτά που έβλεπα, άκουγα και αισθανόμουν. Επικεφαλής των καλύτερων, μεγαλύτερων τραγουδιστών, ηθοποιών ήταν ο Μίκης Θοδωράκης. Κατά δίκη του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών υπογράφτηκε ο θάνατος του διεθνούς δικαίου. Χτες στην Ουάσιγκτον υπογράφτηκε ο νόμος της ζούγκλας, ο νόμος και το δίκαιο του ισχυροτέρου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν τώρα με τη συνενοχή των ευρωπαϊκών κρατών να δικάζουν, να καταδικάζουν και να τιμωρούν οποιονδήποτε νομίζουν ότι αντιτάσσεται στα σχέδιά τους. Δεν είναι νομίζω υπερβολή να πούμε ότι μπαίνουμε σε ένα νέο μεσαίωνα. Προμηθευτείτε όλοι ρούχα ζεστά, Μάλινα, κασκόλ, γάντια, γαλότσες. Μας περιμένει ένας ιστορικός παγετός. Από την αρχή των βομβαρδισμών δήλωσα ότι όσα λέγονται για εθνοκαθάρσεις και ανθρώπινες ευαισθησίες είναι προσχήματα, ότι δεν τους ενδιαφέρουν οι συνομιλίες και οι συμφωνίες, και ότι στόχος μοναδικός είναι να μεταβάλουν την αιρετική Γιουγκοσλαβία σε καμένη γη. Εμείς οι Έλληνες θα πρέπει να είμαστε περήφανοι, γιατί μονάχα εμείς σύσσωμα και ομόθυμα είπαμε όχι στη βαρβαρότητα. Είχε πει και άλλα ένα απόσπασμα. Νομίζω ισχύουν όλα αυτά. Ισχύουν. Κύριε Μίκη, μου συγγνώμη, αλλά λίγα χρόνια πριν είχαμε πει ευχαριστούμε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Σιμίτης τα είχε πει αυτά. Ναι, αυτό λέω. Όπως και ο Σιμίτης είχε πει να βομβαρδιστεί η Σερβία και έδωσε όποιες παροχές μπορούσε να δώσει. Και βγαίνει κάθε καλλιτέχνης τώρα ότι χάρπαστος να μας λέει τώρα τα αντίθετα. Ναι, και να λέει τα αντίθετα. Όχι, εδώ είναι οι δύο Ελλάδες όπως πάντα. Ο Μίκης εξέφραζε την καρδιά του ελληνικού λαού, όπως το κάνει σχεδόν πάντα και με μεγάλη έτσι, σύμπτωση απόψεων με τον ελληνικό λαό. Ο Σιμίτης εξέφραζε τα συμφέροντα των Αμερικανών, μια συμμαχία που δολοφονούσε, γιατί τότε οι βόμβες έπεφταν, αν θυμόσαστε και αν θυμόμαστε όλοι, σε αθώους. Καλά, στα και καραβάνια που πηγαίνανε με κάτι κάρα. Είχε δημιουργηθεί και τότε προσφυγιά από ευρωπαϊκές δυτικές δυνάμεις. Φεύγανε αυτοί οι τεράστιες. Πιο ποιοτική πρόσφυγη. Εννοείται. Ήταν και πιο ανοιχτόχρονη. Δεν ξέρω. Τώρα συγγνώμη. Αν και μερικοί και οι Κωσοβάροι και λίγο είναι λίγο σκούροι, αλλά τέλος πάντων πιο κοντά. Χτυπούσαν και τους Κωσοβάρους που υποτίθεται θέλαν να σώσουν από τον άκαρδο Μιλόσεβιτς και από τους αδίστακτους Σέρβους. Και τους Σέρβους. Είχαν βομβαρδίσει την τηλεόραση επειδή ήταν το σύμβολο της ενημέρωσης. Είχαν βομβαρδίσει τις γέφυρες και όλη την υποδομή της Σερβίας. 78 μέρες, έχει γράψει και ένα βιβλίο, Μπογιόπουλος, μέτραγε μία-μία τις μέρες. 78 μέρες βομβάρδισαν και κατέστρεψαν, τη γονάτισαν τελείως και ακόμη προσπαθεί να συνέλθει και από τότε δεν έχει συνέλθει. Να θυμηθούμε και λίγο. Μας, η δικιά μας τηλεόραση δεν κινδυνεύει πάντως. Η ΕΡΤ. Όχι, γενικώς. Η τηλεόραση σύμβολο της ενημέρωσης δεν είναι, σύμβολο της διαπλοκής. Μόνο αν θέλει κάποιος να χτυπήσει. Δεν νομίζω να θέλουν οι νατοικοί να χτυπήσουν ποτέ τη διαπλοκή. Όχι. Οπότε. Γιατί είναι ο ύψιστος βαθμός διαπλοκής χωρών. Πολεμικών βιομηχανιών, κονσόρτσιουμ όπως λέγονται όλα αυτά. Όχι, ναι, σε σένα. Άκου, τι βρισιά που λέει βρισιά. Και ο Μπαλούρδος. Να θυμηθούμε λίγο τι ακούγαμε εκείνες τις μέρες, από σήμερα και μετά, γιατί οι Έλληνες δημοσιογράφοι είχαν κάνει πραγματικά καλή δουλειά και είχαν ξεπλύνει και την δημοσιογραφία όλης της Ευρώπης. Γιατί αν θυμάσαι και οι άλλες εφημερίδες ευρωπαϊκές και οι λαοί ήταν υπέρ σε κάτι δημοσκοπήσεις που έβγαιναν, υπέρ του βομβαρδισμού. Επειδή με την πλήση κεφάλου που είχαν υποστεί ήταν κάτι κακό η Σερβία, οι Σέρβοι, το να μην θέλουν να υποταχθούν να κάνουν κάτι άλλο, βαφτίζανε και δικτάτορα τον Μιλόσεβιτς, που μπορεί να είχε δώσει κάποιες αφορμές, αλλά αν ήταν μία φορά ο Μιλόσεβιτς, ο Κλίντον ήταν 15 φορές δικτάτορας και αλλά έκανε και εγκλήματα. Ποιος θα μπορούσε να πει, δεν ακούγονταν. Δεν έχει τώρα. Έτσι λοιπόν στις οθόνες μας, στα ραδιόφωνά μας έφταναν όλα αυτά. Που πριν από 30 περίπου δευτερόλεπτα δύο φοβερές εκρήξεις ακούστηκαν από τα βόρεια της πόλης. Ακούγονται αυτή την ώρα οι σιρήνες από διάφορες περιοχές μέσα στη Πρίστινα και ακούγονται και αντιεροπορικά. Να Δηλαδή οι άνθρωποι διαμελήθηκαν κυριολεκτικά, εκτοξεύτηκαν στον αέρα τα πάντα, υπάρχουν κάρα διαλυμένα στην περιοχή, οι αποσκευές τους, ρούχα και δεκάδες κάρα τα οποία ήταν κατεστραμμένα, τα άλογα είχαν σκοτωθεί. Άνθρωποι ήταν κατάμαυροι, ένα κορίτσι κομματιασμένο μέσα στο αίμα, αποκεφαλισμένα αυτόματα ανθρώπων, ένα σπίτι που ήταν κατεστραμμένο, είχε πέσει ο πύραυλος στην οροφή του, δίπλα γύρω από το σπίτι ήταν 5-6 άνθρωποι καταπλακωμένοι. Η πόλη φλέγεται και εκείνοι αψηφώνα στο κίνδυνο γίνονται ανθρώπινες ασπίδες πάνω στη γέφυρα που συνδέει το Βελιγράδι με την περιοχή Νόβι Μπέογκραντ στον ποταμό Σάβα. Κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, κραυγάζουν Σερβία-Σερβία. Δεν ξέρεις τι χτυπάνε, από πού χτυπάνε, τι καταστρέφουν. Και όταν ακούσαμε ότι είναι αυτή η κλινική, δεν είναι μόνο μία κλινική, αυτή είναι πολλές κλινικές και καταστρέψανε όλες αυτές τις κλινικές που είναι γεμάτες με άρρωστους ανθρώπους. Αυτή ήταν μία δεζιπιά, μία Ελληνίδα που ζούσε στο Βελιγράδι και μας περιέγραφε τότε στο Sky όπου ήμασταν και τα καταγράφαμε τι ακριβώς ήταν σαν ανταποκρίτριά μας. Τι ακριβώς συνέβαινε και πώς τα βίωνε όλα αυτά. Τότε ο σερβικός λαός είχε δείξει υπερηφάνεια, έβγαινε στις γέφυρες. Μετά τις επεμβάσεις. Όχι, για άλλο, φυσικά αίτια. Στις γέφυρες πάνω, θυμόμαστε με τους στόχους και θυμόμαστε και εμείς εδώ τα δικά μας που κάναμε τα πολύ ωραία, που είχε βγει ένας στη Θεσσαλονίκη, κάτι νατοϊκή εκεί, με κάτι τσίπ, κάτι συνταγματάρχες και τους είχαν αλλάξει τις ταμπέλες. Αυτοί ήθελαν να πάνε προς Σκόπια, προς όπου πάνε τώρα οι προσιδωμένοι, ήθελε να πάει για να περάσει απέναντι, να μπει στην Σερβία. Και χαθήκανε. Και ναι, τους στρίψαν, ήρθαν εδώ στη Λαχανογορά, δεν το θυμάσαι αυτό. Τη Λαχανογορά, δεν θυμάμαι όλη την ιστορία. Είχε έρθει ένας συνταγματάρχης στη Λαχανογορά, εδώ στον Πειραιά είχε φτάσει κάτω. Κάποιοι ήμασταν νέοι τότε, δεν τα θυμόμαστε όλοι. Ναι, είναι από τα γεγονότα που μένουν όμως αυτά. Ναι, ούτε τον Κολοκοτρώνη θυμόμαστε, αλλά κάποιες ιστορίες τις ξέρουμε. Επειδή ήταν Κολοκοτρώνης ο νατοϊκός. Μάλιστα, το περίμενα. Η λογική. Το παράδειγμα. Έχει την ίδια λογική με σύγκριση κάποιους... Κολοκοτρώνη με έναν νατοϊκό που πήγε, βρέθηκε στη Λαχανογορά. Έχει την ίδια λογική με κάποιους ακροατές. Έτσι ακριβώς νιώθω. Όλοι μας ακροατές. Α, μπράβο, σωστό. Σε σουή ακροατές, δεν κατάλαβα. Μπράβο, μπράβο. Καμία αντίρρηση, δεν έχω θέμα. Τα ακούμε όλα αυτά επειδή μετέπειτα έγιναν και άλλες επεμβάσεις των δυτικών συμμάχων με την ίδια ακριβώς αντίληψη. Αγαρμοσύνη, τα συμφέροντα μόνο. Κέρδος, αδιαφορία για τους λαούς, πρόσχημα οι λαοί και οι ανάγκες τους, βομβαρδισμός, σκοτωμός, ακροτηριασμός λαών. Εκείνες τις εποχές αυτά. Έτσι ξεκίνησε η περίφημη Αραβική Άνοιξη, έτσι η Λιβύη δεν υπάρχει πια και οι Λίβοι προσπαθούν να μπουν στην Ευρώπη, έτσι η Αίγυπτος έχει αλλάξει τελείως και αρκετοί Αιγύπτιοι προσπαθούν να έρθουν στην Ευρώπη, έτσι έχει αλλάξει η Συρία και δεν ξέρει κανείς πώς θα γίνει, έτσι άλλαξε το Ιράκ και συνεχίζει, έτσι έχει αλλάξει το Μάλι, έτσι έχει αλλάξει η Σομαλία. Και συνεχίζουμε κανονικά να προχωράει η ανθρωπότητα με τις ίδιες ακριβώς, χειρουργικές επεμβάσεις που καμαρώνανε κιόλας όλοι αυτοί. Ότι κάνουν χειρουργικές επεμβάσεις, έχουν τα τέλεια όπλα, τον τέλειο στρατό και βοβάρδιζαν με κάτι, με φοβερά όπλα, ένα λαό άμαχο από κάτω. Δεν είχε να ρίξει τίποτα. Έτσι είναι συνήθως. Ναι, ναι, όχι. Και καμαρώνανε. Ωραία, ρε, θυμιά. Το ΝΑΤΟ, η Δυτική Συμμαχία, τους άμαχους, τα νοσοκομεία. Και τους. Γιατί δεν κάτσανε να υπερασπιστούν τη χώρα τους και φύγανε. Έχω και λίγο σφακιανάκι. Α, έχεις. Ναι. Όπως τώρα οι ρυψάσπιδες, να που λέει και ο Νότης. Οι ρυψάσπιδες, λοιπόν, λερώνουμε τον αέρα. Γιατί του... δεν έκατσε το Μυρμήγκι να πολεμήσει τον ελέφαντα ίσα. Πραγματικά πια λερώνουμε και ζητούμε συγγνώμη, αλλά θα ακούσουμε μάλλον και λίγο σφακιανάκι και όποτε αναφερόμαστε στη λογική σφακιανάκι. Είναι ντροπή, αλλά λογικό, απόλυτο. Εντάξει, καλό είναι να τα ακούμε όλα. Λογική εξέλιξη. Και μια που είπε Σφακιανάκη για να ξεπληθούμε από εσύ την. Εσύ είπε ίδια... Σφακιανάκη. Εσύ το εγώ είπα απόψει Σφακιανάκη. Είπε απόψει. Για να ξεπληθούμε και να πάμε σιγά σιγά στις πρώτες διαφημίσεις. Μετά το μήνυμα αυτό του Μίκη Θεοδωράκη εκεί στη συναυλία που είχε γίνει τις επόμενες μέρες στο Σύνταγμα, είχαν τραγουδήσει όλοι μαζί. Βελιγράδι, σήμερα τραγουδάμε για σένα. Δυνατά για να μας ακούσουν. Είμαστε στο πλευρό σας. Κουράγιο, το δίκιο είναι μαζί σας και το δίκιο στο τέλος πάντα θριαμβεύει. Στο πεδίο το λίγο λίγο κι αν Ελληνοφρένια, όπως κάθε Πέμπτη, θυμόμαστε τα παλιά, γιατί αυτά τα παλιά συμβαίνουν με άλλους τρόπους. Αυτό κάνουμε κάθε Πέμπτη. Και, όχι. Α. Και καλά ήταν η Σερβία, ήταν δίπλα μας, έχουμε κρατήσει τα ηχητικά, θυμόμαστε και καταδεικνύαμε και αναφέραμε τις φρικαλαιότητες των Αμερικανών, των Ατοϊκών που βοβάρδιζαν. Στις άλλες χώρες, στο Ιράκ, δεν είναι και δίπλα μας, στο Ράστ. Αυτό λέω. Αν εδώ στην Ευρώπη έγιναν αυτές οι φρικαλαιότητες και εξόργησαν τον κόσμο και τα θυμόμαστε ακόμη, γιατί δεν τα θυμόμαστε μόνο εμείς, από το πρωί υπάρχει έτσι μια. Είναι 15 χρόνια ανάμνηση και μνήμη όλων αυτών των φρικαλαιοτήτων, των τραγικών. Τα άλλα που έχουν κάνει στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Συρία, που κάνουν και οι Ρώσοι πια, είναι χειρότερα από αυτά που έκαναν τα χειρουργικά χτυπήματα στο. Εντάξει τώρα, υπάρχουν. Επειδή κανείς αυτές τις μέρες ψάχνουμε τα γιατί και τα διότι, πάνε άνθρωποι και εκρήγνυνται σε πρωτεύουσες και σε μετρό και σε οτιδήποτε. Δεν φταίει μόνο αυτό, είναι πολλοί παράγοντες, ναι. Αλλά όταν το χωράφι είναι έφορο, μπορεί να φυτρώσει πάνω οποιοδήποτε καρπός, αγριόχορτο, ναι, τσουκνίδα, αλλά παράσιτο. Για τους νεκρούς στρατιώτες δεν λέτε τίποτα. Μάλιστα. Ε? Κάτσε, δεν υπάρχουν που αφήσαν τις οικογένειές τους. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Όντως τις αφήσαν και πήγαν, έριξαν 5 βόμβες και μετά ξαναγύρισε. Κάποιοι νέοι πεθάνανε. Και μετά ο πιλότος, δεν σκοτώθηκε κανένας πιλότος μαχητικού του Νατοϊκών αεροσκαφών. Ξαναγύρισε στην οικογένειά του και μεγαλώνει το παιδί του. Και τώρα ανησυχεί όταν πηγαίνει να πιει καφέ σε μια πλατεία ότι μπορεί να έρθει κάποιος άλλος και να τον ανατινάξει. Αυτά τα πολύ ωραία και αντιφατικά. Μου το έχει στείλει 5-6 φορές εδώ ο άνθρωπος, κάτσε να το πω. Γιατί, πες το τι είναι. Ναι, την Κυριακή 27 Μαρτίου του 2016, εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Άσπρα Μαντήλια» στην Πλάζα Ντελ Μάγιο και συναυλία κοινωνικού και πολιτικού τραγουδιού στη Λαμπιδόνα. Είναι ένας χώρος τέχνης, πολιτισμού, αντίστασης. Στο Βύρονα. Ναι, στο Βύρονα. Το κοινωνικό λοιπόν πολιτιστικό κέντρο Βύρονα διοργανώνει την Κυριακή, πόσο, 27, είπα 26, λάθος, 27 Μαρτίου στη Λαμπιδόνα. Λοιπόν, το βιβλίο αυτό του Κώστα Λουλουδάκη, όπως είπαμε, εκδόσει Καψιμή, θα γίνει παρουσιασή του, θα μιλήσει ο ίδιος συγγραφέας, ο Θάνος Μικρούτσικος και εκπρόσωπος του κοινωνικού πολιτιστικού κέντρου Βύρονα. Αμέσως μετά θα έχει και πρόγραμμα, όπως είπαμε, για όλα αυτά που συμβαίνουν στη Λατινική Αμερική. Γίνονται προσπάθειες στις γειτονιές, προσπαθεί ο κόσμος. Το είπαμε επειδή μας το στέλνει. Έχω συνέχεια. Ένα μήνυμα εδώ. Ναι. Λέει ένας φίλος. Και μην ξεχνάμε ότι κατά την περίοδο της νατοϊκής επίθεσης στη Σερβία, κάποιος άλλος το Δωράκης, ο Σταύρος, ναι, ήταν μέσω των εκπομπών του από τους πιο διαπρίσιους υποστηρικτές της επέμβασης. Ναι. Εντάξει. Εκεί λογικά θα είχε δίκιο, γιατί ήταν η περίοδος που λέγε αλήθειες, γιατί έκανε τηλεόραση. Ναι, ναι, προφανώς. Οπότε και εγώ με το Σταύρο συντάσσομαι. 5-6 ήταν ο Ανδριανόπουλος που λέγανε υπέρ των βομβαρδισμών με το δικό του τρόπο, το τεκμηρίωνε και κάπως. Ο Σταύρος και λοιποί. Λοιπόν, ο στο Χαλάνδρη. Θα μπορούσε ο Ανδριανόπουλος να μπει στο κόμμα κάτι, Καρατζαφέρη. Δε, όχι, δεν είναι για εκεί. Θα μπορούσε. Όχι, να έχει μια πιο δημοκρατική φωνή. Ήταν, ήταν για το Μάνο. Στα οικονομικά. Ήταν, ρε παιδί. Όχι στα. Πού θα χωρέσει ο Ανδριανόπουλος. Δημοκρατικά, εθνικοπατριωτικά τέτοια δεν είχε ο Ανδριανόπουλος. Να μην τον αδικούμε. Είναι λεπτές αποχρώσεις της δεξιάς παρατάξεως. Όχι, έχει μια σημασία. Δεν είναι βλάχος. Βλαχογιούρια. Ο Ανδριανόπουλος ήταν φινετσάτος, είχε πολιτική άποψη νεοφιλελεύθερη, ακραία για τα οικονομικά. Στο Σταύρο να πάει ο άνθρωπος, πού να πάει. Δεν ξέρω πού να πάει, δεν είναι το θέμα μας. Γιατί δεν έχουμε έναν Ανδριανόπουλο, έχει πέσει στο επίπεδο. Γιατί έχουμε τον Αμυρά και δεν έχουμε έναν Ανδριανόπουλο. Πήγε να τον σώσει ο μεγάλος Γιώργος Παπανδρέου και του την πέσα. Δεν τον πιστέψατε. Δεν τον πιστέψατε. Στο Χαλάνδρι, λοιπόν, κυκλοφορεί ο Σταύρος Θεοδωράκης στο Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι. Και τι κάνει. Το λέω για να προσέχετε όλοι εσείς που κυκλοφορείτε στο Χαλάνδρι. Ήμουνα προχθές στο Χαλάνδρι. Ανήρτησα μάλιστα τη φωτογραφία του και στο Instagram. Yeah. Και βλέπω έναν τύπο, ένα πολύ ωραίο Έλληνα, έτσι. Ελληνάρα, ωραίο. Όχι, όχι, όχι. Ωραίο, ωραίο. Ναι, ξέρεις, ένα φτωχό, όμορφο τύπο που είχε πάρει λίγο φέτα εκεί, λίγο ψωμί κτλ. Και με αναγνωρίζει και μου λέει, όφου εσύ είσαι. Του λέω, ναι. Πόσο καλά μας τα έλεγες και δεν σε ακούγαμε. Είναι θλιβερό το ότι αρκετοί τώρα διαπιστώνουν ότι πολλά από τα πράγματα που τους λέγαμε, μην τα αριθμίσω, και για τη συμφωνία και για το χρόνο καθυστέρησης και το κλείσιμο των τραπεζών, πολλά από τα πράγματα που τους λέγαμε δικαιώθηκαν. Σχεδόν όλα. Αλλά δεν κάνουν τον επόμενο βήμα. Που το επόμενο βήμα θα ήταν να πούν ναι, τώρα με το ποτάμι. Συμπέρασμα. Α, τι. Μην τρώτε φέτα και μην πηγαίνετε στο Χαλάνδρι. Μην τρώτε φέτα στο Χαλάνδρι, μάλλον. Έχει γίνει κέντρο το Χαλάνδρι. Θα τύχει να πας για ένα ποτό, για ένα καφέ. Τύχει να πας. Όχι, όχι, μπορεί να τύχει. Αλλά αν δεις έναν φτωχό που τρώει φέτα, να τον αποφύγεις, γιατί αυτός πιστεύει ότι πολύ σωστά τα έλεγε ο Σταύρος Θεοδωράκης. Και μπορεί να ψηφίσει ποτάμι κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσει, αλλά του τα είπε και το ανήρτησε και στο Instagram. Ήταν μια στιγμή κορυφαία. Τι δουλειά έχει ο Σταύρος και μιλάει με φτωχούς με φέτα. Τούτυχε. Τι, δεν μπορούσε να μιλήσει με ένα πλούσιο, φέτα, με μπρίκ. Δεν υπάρχουν τέτοιοι πια στον τόπο μας. Με ένα blue cheese, με ένα κάτι. Δεν καταλαβαίνω. Στην Ελλάδα πια δεν ξεπέφτει ο Σταύρος. Λοιπόν. Ο Λεβέντης, ένα άλλο κόμμα έτσι που και αυτό πιστεύει ότι θα αυξήσει δυνάμεις και θα σώσει τον τόπο κτλ. Δίνει συνεχώς συνεντεύξεις. Λίγο πολύ ξέρουμε, ευτυχώς. Ξέρουμε τι έχει γίνει με τους βουλευτές που είχε πει αυτή την παρούφα ότι θα τους αλλάζει ένα εξάμεινο. Όποιος ξέρει στοιχειοδός πώς δουλεύει το κοινοβούλιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει, γιατί στους έξι μήνες ίσα που μαθαίνουν τους ορόφους που είναι το ασανσέρ, που είναι οι τουαλέτες και που είναι οι αίθουσες του κοινοβουλίου. Αλλά έπιασε πάντως αυτούς τους κάποιους βουλευτές, το πιστέψανε. Πώς δεν έπιασε. Σιγά τόσα λέγονται. Αυτά πιάνουν. Αλλιώς με ποιο άλλο κριτήριο ψηφίζει Λεβέντη. Τώρα όμως τον εγκαλούν όλοι οι δημοσιογράφοι και έχει την εξής απάντηση. Ναι, αλλά πολλοί λένε ότι το γύρισε και ο Λεβέντης. Θα σας πω. Το γύρισε και ο Λεβέντης. Το έστριψε. Αφού ξέρετε ότι δεν το τήρησα, πρώτον γιατί είναι αντισυνταγματικό. Δεν μπορώ να υποχρεώσω τον βουλευτή να παραιτηθεί. Γιατί το είχατε υποσχεθεί τότε. Το είχα υποσχεθεί. Γιατί πίστευα ότι όλοι οι βουλευτές πρέπει να είναι ίσοι υποψήφοι. Ήταν λίστα. Και δυσκολευόμουν, ας πούμε, να πω πρώτος ο Οικονομίας, δεύτερος ο Χαμπουράκης, τρίτος ο Νικολόπουλος, τέταρτος. Είναι άχαρης ο ρόλος να ταξινομήσω εγώ. Αυτό πρέπει να το κάνει ο λαός. Άλλα ντάλα. Τη Παρασκευή. Άλλα ντάλα, ναι. Δηλαδή αυτό που ούτε μια σοβαρή δικαιολογία δεν ετοιμάζουν. Μας υποτιμάει αφάνταστα. Σου λέει Ουγγανίνη, θα γεννήσει, θα πω εκεί το οτιδήποτε. Το άσπρο γίνεται μαύρο, το κάνουν και οι κυβερνώντες αυτό με μεγάλη επιτυχία. Εδώ χρονικά έχω πει τόσα άλλα. Σκέφτεται, με καλούν για σοβαρό. Γιατί να μην πω και αυτό. Όλα αυτά δεν τα ήξερα από πριν. Ότι θα ήταν άχαρο ο ρόλο και επειδή ο λαό δεν θα μπορούσε, γιατί ήταν λίστα, τα γνώριζα από πριν. Γιατί λοιπόν αφού τα γνώριζα όλα αυτά, που σωστά τα λέει, δεν έκανε. Τώρα πίστευε και ο ίδιος στο σοβαρό ότι θα μπει στη Βουλή, πιστεύεις? Δείχναν οι δημοσκοπήσεις. Δείχναν οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν σου λέει αποκλείται, βλακείς. Για να ισχυροποιήσει το επιχείρημά του, άκου να δεις πώς συνέχισε την κουβέντα. Αυτή είναι η άποψή μου. Μα μου ανέθεσαν να το κάνω εγώ. Οι άλλοι αρχηγοί ως σφαγής είπαν στο κουκουέ. Κανέλη θα είναι. Και οι άλλοι μπάζα. Δηλαδή για να ισχυροποιήσει την άποψή του, λέει ότι το έκαναν και άλλοι. Αλλά διαλέγει ένα κόμμα να πει ότι το έκανε αυτό. Και δηλαδή ούτε την Νέα Δημοκρατία, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τα άλλα 22, πόσα 24 κόμματα. Συνειρμικά του έρχεται ως πρώτο επιχείρημα για να πει ότι είναι κάτι κακό αυτό με τη λίστα, που και ο ίδιος το έκανε, αλλά δεν ήθελε να το κάνει, το κουκουέ. Τόσο απλά. Το οποίο το κουκουέ το κάνει έτσι κι αλλιώς, δηλαδή χρόνια. Δεν το έκανε μόνο τώρα λόγω λίστας. Που αλλάζει τους βουλευτές, εννοείς. Όχι, δεν αλλάζει τους βουλευτές. Είναι λίγο πιο οργανωμένη η σταυροδοσία. Κάποια στιγμή επιλογή. Το είχε κάνει. Νομίζω είχε αλλάξει κάποια στιγμή κάτι βουλευτές. Ναι, δεν θυμάμαι. Ναι, μπορεί να έχει παραιτηθεί. Ναι, δεν θυμάμαι τώρα. Τέλος πάντων, παρόλα αυτά είναι το θέμα είναι αυτό ότι ως πρώτο, επειδή έχει, τον βλέπω και πώς συμπεριφέρεται στα πάνελ καθημερινά που βγαίνει. Όποιο αρνητικό παράδειγμα έχει να δώσει, χρησιμοποιεί αμέσως το. Σαν να ξύνεται, δεν σου φαίνεται στην κλίτσα του Τσοπάνη. Ξύνεται, αλλά. Κάπως, δεν ξέρω. Και η γραφικότητα έχει ένα όριο. Ως πότε. Πώς η γραφικότητα να αντέξει ένας άνθρωπος. Εντάξει, αλλά σκέψου και τους ανθρώπους μέσα στη Βουλή, τέλος πάντων, που φαριούνται, έχουν να ψηφίσουν μνημόνια, νομοσχέδια και αυτά. Πινελιά, όντως, είναι. Εντάξει, ένας ανηματέρ πάντα είναι χρήσιμος. Δηλαδή, μόνο με τους χρυσαυγίτες πόσο να γελάσεις. Εδώ ένα πάρτι κάνεις και φωνάζεις τον κλόουν αμέσως και σου παίρνει και κάποια ευρώ. Κακόγουστος, είναι καλόγουστος, τέλος πάντων. Εντάξει. Σκάει ένα χαμόγελο. Χαίρονται τα παιδάκια. Του κλόουν η συνεισφορά είναι πολύτιμη. Ναι. Πάντα και χρήσιμη. Στα θρίλερ. Όχι, όχι, και στη Βουλή. Κυρίως στη Βουλή. Η κυβέρνηση, γιατί έχουμε και αυτή να την ξεχάσουμε με όλα αυτά που συμβαίνουν, για άλλη μια φορά και για ένα ακόμη θέμα, δείχνει την συγκρότησή της, αυτό που λέμε γροθιά. Υπάρχει. Στις απόψεις. Ναι. Θα ακούσουμε δύο υπουργούς. Για το ίδιο γιατί θέμα. Γιατί στρατηγικού σχεδισμού υπάρχει. Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Πέρα από αυτούς, η ίδια η κυβέρνηση είναι συγκροτημένη, είναι γροθιά. Έχει άποψη, δουλεύει ενωμένα, έχει καθοδηγητικό κέντρο. Ναι, και στρατηγικό σχεδιασμό. Και αυτό φαίνεται βεβαίως στην πράξη. Για ένα θέμα τώρα εδώ για τη σύντηση των προσφύγων στην Ιδωμένη, δύο υπουργοί, ο Τόσκας και ο Καμένος. Πριν από λίγο πληροφορηθήκαμε και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ ότι θα πάει και ο στρατός να καλύψει κάποιες ανάγκες εκεί στην Ιδωμένη. Ανάγκες σύντησης, όχι. Ανάγκες σύντησης, ό,τι ανάγκη προκύψει, λέει το ρεπορτάζ. Ακριβώς, μιλάμε για ανάγκες ανθρωπιστικές. Κύριε Παδάκη, οι ένοπλες δυνάμεις δεν είναι ούτε catering, ούτε υπηρεσία ασύλου προσφύγων. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο κύριος Τόσκας εχθές αυτό, ότι ίσως ο στρατός αναλάβει. Καλά, ίσως ο στρατός. Ο καθένας μπορεί να λέει, ο κύριος Τόσκας δεν πιστεύω να πέτυχε πράγματι. Ο κύριος Τόσκας είναι μέρος των ενόπλων δυνάμεων. Ο στρατός. Χθες το βράδυ στην εκπομπή Ιστορίες του Sky με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου, το είπε ο κύριος Τόσκας. Δεν είναι και πιο εγκύρια εκπομπή, τέλος πάντων. Φταίει η εκπομπή. Τέλος πάντων, άλλο θέμα. Μπορεί να μην είναι, αλλά άλλο θέμα. Ακούσαμε τον Τόσκα που όντως το είπε στις Ιστορίες του Sky. Και επειδή είπε κάτι ένας υπουργός που ο Καμένος λέει το ακριβώς αντίθετο, φταίει η εκπομπή. Δεν είναι έγκυρη εκπομπή, αφού ακούσαμε τη φωνή του. Δηλαδή, εσύ είσαι Καμένος. Δεν έχεις το νου σου ότι μπορεί ο Χ. Παπαδάκης, η Χ. Ελληνοφρένεια, οποιοδήποτε σε κάποιο κόσμο να τα βάλουν δίπλα-δίπλα αυτά και να φανεί ότι είναι ξεφτύλας. Ότι είναι απαταιώνας. Είναι αδίστακτος απαταιώνας. Δεν του βάλαν το ηχητικό. Δεν του βάλανε. Να αποδειχθεί. Του είπαν ότι είπε εκεί. Άρα δεν είναι έγκυρη, άρα. Δεν κρατάς μια πισινή. Ξέρεις ότι μπορεί ο Τόσκας μιλάει. Ο Καμένος. Ναι. Τι πισινή να κρατήσει ο Καμένος. Αυτό λέω ότι δεν έχουν κανέναν ενδιασμό ηθικό. Κοροϊδεύει σχεδόν έτοιμο να πει τι καλό που είναι ο Μουζάλας. Στα τέσσερα δεν θα ψήφιζα μνημόνιο, ούτε νεκρός δεν θα συνεργαστώ. Δεν ήταν μνημόνιο αυτό. Φέρτε μου την υπογραφή και όλα αυτά τα πολύ ωραία που ακούμε κατά καιρούς. Λέει εδώ ένας ακροατής πριν πάμε στις διαφημίσεις. Να αναφέρουμε ότι οι ίδιοι οι Σέρβοι, τα αδέρφια μας, με τρεις τελείες, είναι εκείνοι που τις προάλλες έκλεισαν τα σύνορα στους πρόσφυγες. Βραχία η μνήμη των λαών, σας φιλώ Μάρο, ακροάτρια. Η κυβέρνηση της Σερβίας το έκανε αυτό. Όπως και τότε η κυβέρνηση της Ελλάδας βοβάρδιζε. Συμμετείχε, διευκόλυνε. Αυτό είπαμε και πριν, ότι οι κυβερνήσεις κάνουν αυτό που πρέπει. Η κυβέρνηση των Σέρβων εδώ και καιρό προσπαθεί γλύφει, ξερογλύφει την συγκεκριμένη Ευρωπαϊκή Ένωση να μπει εκεί. Ενώ ο Σέρβικος λαός και πεινάει και δεν περνάει καλά και ακόμη δεν έχει συνέλθει από τις πλουγές του βομβαρδισμού που οι Ευρωπαίοι επίσης βομβάρδιζαν. Αυτοί που τώρα πρέπει να εγκρίνουν ή να μην εγκρίνουν κονδύλια ή την είσοδο της Σερβίας στην Ευρώπη. Οι λαοί κάνουν τη δουλειά τους. Μέχρι που οι κυβερνήσεις να είναι των λαών. Εκεί θα το συζητήσουμε και θα υπάρχει ταύτιση λαών και κυβερνήσεων. Τώρα δεν υπάρχει. Η ψήφος μια φορά στα τέσσερα χρόνια με ψευδή προγράμματα, με παραπλανητικές υποσχέσεις, με ένα δίκτυο ιδιωτικών μουμουέ που θολώνουν τελείως την ατμόσφαιρα, δεν δηλώνει σύμπτωση λαϊκών συμφερόντων και κυβερνήσεων. Μόνο θα μας τρελάνε, ψηφίσει κάθε τέσσερα χρόνια. Κάθε έχουμε δύο. Να ψηφίσουμε κάθε, τέσσερα, κάθε έξι μήνες. Στην Ελλάδα έχουμε κάθε... να ψηφίσουμε κάθε τέσσερα χρόνια κάθε με καραμαλί. Κάθε δύο στην Ελλάδα έχει. Από τον Κωστάκη έχουμε ζήσει. Όχι, ούτε και 3,5 ήταν. Την τελευταία φορά. Το 2004 και μετά πήγαμε τον Σεπτέμβρη του 2007 μετά τις φωτιές που ο λαός για άλλη μια φορά εκεί έδωσε. Αυτό είναι το 2000. Πότε έφυγε ο Κώστας, το 8, το 9. Το 9. Το 9. Το 9 βγήκε ο Γιώργος. 4 Οκτώβρη. Δεν θυμόμαστε πότε είναι το κάθε 4 χρόνια. Εγώ τα θυμάμαι γιατί ήταν πολύ. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θυμόμαστε πότε είναι. Πότε... Τι κάναμε. Εκείνη λοιπόν την 4η Οκτωβρίου 43% Γιώργος Παπανδρέου. 10 μπροστά. 10% μπροστά. 10 το μπροστά δεν λέει τίποτα. 43% ενώ φαινόταν ότι δεν πάμε. Δεν βγήκε με του άλλου 42 ωριακό. Ενώ φαινόταν ότι πάμε σε χρεοκοπία. Παρ' όλα αυτά ο Έλληνας ψήφισε Γιώργο Παπανδρέου για να μην μπει στα μνημόνια. Το τήρησε. Ναι. Μερικά χρόνια μετά ψήφισε Τσίπρα. Ο Έλληνας για να μην μπούμε στα μνημόνια. Εντάξει, δεν ήταν μόνο. Λίγο αυτό. Πριν είχε ψηφίσει Σαμαρά ο Έλληνας για να βγούμε από τα μνημόνια. Προφανώς. Ο Έλληνας ήθελε με έναν τρόπο να βοηθήσει λίγο και το Καστελόριζο τουριστικά. Αυτό, γι' αυτό ναι, το κάναμε, γι' αυτό βγάλαμε Γιώργο. Μεγαλοφιές. Μεγαλοφιές. Πάμε στις διαφημίσεις. Όπως είπε χθες ο πρόεδρος Ολάντ, έχουμε πόλεμο. Με ποιον έχουμε πόλεμο, με την Ισλαμική τρομοκρατία έχουμε πόλεμο. Δεν έχουμε πόλεμο γενικώς και ορίστος με την παγκόσμια φτώχεια. Αυτό θα έπρεπε όμως. Να είχαμε πόλεμο με την παγκόσμια φτώχεια. Αλλά εντάξει, θα πιστεύω. Γιατί έτσι ίσως γλιτώναμε πολλούς από αυτούς που για διάφορους και για αυτούς όμως τους λόγους ζώνονται και πάνε εκεί που πάνε. Μία λύση θα ήταν να ζουν οι άνθρωποι στις χώρες τους καλά. Όχι να ζουν άσχημα και να δουλεύουν 17 ώρες για να φτιάχνουν τα iPhone τα δικά μας και τα αθλητικά παπούτσια και τις μπλούζες και τις μπάλες τις δικές μας. Και ποιος θα τα φτιάξει. Σωστό και αυτό. Χαλάει το iPhone. Τι κάνει, συγγνώμη. Θέλω να πω ότι. Λες και δεν υπάρχουν 10χρονων να πηγαίνουν στα καράβια να φτιάχνουν ρούχα να ράβουν. Δεν καταλαβαίνω. Όντως δεν καταλαβαίνεις. Γιατί όταν ζει αυτό το 10χρονο έτσι, το εκτρέφεις τρομοκράτη. Κάποια στιγμή θα φύγει από εκεί. Και σε κάποια. Πόσα άλλα δεν γίνανε όμως. Ένας χρειάζεται. 100 αποφασισμένοι έχουν κάνει την Ευρώπη άνω κάτω. Μέχρι στιγμής, αν βάλεις του Παρισιού και των Βρυξελών, ούτε 10 δεν ήταν όλοι αυτοί. Και κοίτα τι έχουν κάνει, καταφέρει. Βέβαια, πάντα κοιτάμε την τρομοκρατία στην Ευρώπη και πόσο θα φοβόμαστε να ταξιδέψουμε, να κάνουμε κτλ. Την τρομοκρατία εκεί κάτω τη σκέφτηκε κάποιος κάποτε. Ότι τι μπορεί επίσης να γίνει, γίνεται. Τι καθεστώς ισχύει εκεί πέρα, δηλαδή πόσο άνετα κυκλοφορεί ένα Σύρος. Θα σου πει δεν με νοιάζει, εγώ ναι, δεν με νοιάζει. Δεν λέω, αυτοί έχουν γεννηθεί λέω, για να είναι εκεί. Πριν κάτι πατήσει τη βόμβα, ρε παιδί μου, αυτό που είναι εκεί πριν πυροκροτηθεί ο ίδιο. Γίνεται και μια μεγάλη συζήτηση και ο διαχωρισμό πρόσφυγε και μετανάστε. Εμεί εδώ και καλά η Ευρώπη δέχεται του πρόσφυγε που δεν του δέχεται ούτε αυτού. Συνθήκη Γενέβη, τα έχει καταστραφεί. Όλα, αλλά δεν δέχεται τους μετανάστες, τους οικονομικούς να πάνε στις χώρες τους και τέτοια. Ότι είναι μετανάστες, αλλά σοδέρνονται, πνίγονται τα παιδιά τους και έρχονται εδώ πέρα για να βρουν μια καλή καριέρα. Εγώ θα σου πάω όταν ξεκινάει. Ο πρόσφυγας, πέφτουν οι βόμβες, πρέπει να φύγει, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Και τους βομβαρδισμούς φταίει η Ρωσία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Αγγλία, η Αμερική που βομβαρδίζουν ή που έχουν ανατρέψει τα καθεστώτα και προσπαθούν εκεί να κάνουν αυτά τα πειράματα που κάνουν. Για το μετανάστη που αναγκάζεται να φύγει από την πατρίδα του, δεν φταίει η Γαλλία, η Αγγλία. Ποιοι έχουν τις επιχειρήσεις, πώς τις έχουν εκεί, τι δουλειές υπάρχουν, τι συνθήκες ζωής υπάρχουν. Δηλαδή, γεννήθηκαν αυτοί οι τόποι φτωχοί. Η Νιγηρία είναι, νομίζω, η πέμπτη πετρελοπαραγωγός χώρα. Οι Νιγηριανοί όμως πουλάνε CD στην Ομόνοια. Να. Δεν γεννήθηκαν φτωχοί. Θέλω να πω, η Νιγηρία δεν ήταν. Κάτι βοήθησε. Δεν γεννήθησε και φτωχή. Παρ' όλα αυτά θησαυρίζει μια εταιρεία εκεί, αλλά ο λαός πεινάει και αναγκάζεται να είναι μετανάστη, να μπαίνει σε βάρκες και να έρχεται εδώ. Γι' αυτό δεν φταίει η πολιτισμένη Ευρώπη. Και έχουν ιδιωτικό μέχρι και το νερό. Επειδή κάνουμε και ένα διαχωρισμό. Από τέτοιες χώρες έχουν ιδιωτικό και το νερό. Όλα αυτά. Είναι η αλυσίδα που έρχεται μετά από αυτό. Επειδή γίνεται ένα διαχωρισμό μεταναστών που δεν του θέλουμε και πρόσφυγες που υποτίθεται του θέλουμε, αλλά και αυτού δεν θέλουμε. Θα μου πεις, εδώ είναι πρόσφυγες οι ντόπιοι. Με αυτά που εφαρμόζουν και οι μισοί και παραπάνω Ευρωπαίοι πολίτες είναι σε άθλιες συνθήκες. Πάμε, εμείς βλέπουμε τουριστικά τις πλατείες, το Παρίσι, το Λονδίνο. Αλλοιώνουν και τα έθιμα μας, ρε Θυμίου, και τα έθιμα τώρα. Δεν είναι σωστό. Ναι. Δηλαδή, θα τα πει ο Νότης. Χίλιες φορές ο πιωμένος Άγγλος που θα πάει στα μάλια και θα γίνει κόλλος μέχρι τα ξημερώματα, που θα αφήσει και λεφτά. Ποιες αξίες της Ευρώπης. Η Ευρώπη δεν θέλει και έχει κλειστά σύνορα. Αυτές οι αξίες αλλοιώνονται. Αυτές. Με το που θα έρθουν με το μαντήλι. Η μάνα με τα παιδιά που τη μισή της οικογένεια την έχει χάσει στο Αιγαίο. Τι κρύβουνε κάτω από το μαντήλι, δεν καταλαβαίνω. Το είπε ο Πάγκαλος χθες. Άκου τον Νότι. Αλλά στο διατάφτα είναι σκληρό να λες την ώρα που κάποιος πνίγεται. Ας μην έχουν χαθεί 10.000 παιδάκια. Ρε Σύ Γρηγόρη, φύγανε οι άνθρωποι με τα παιδάκια τους και μπαίνουν μέσα στις λαστιχένιες βάρκες, μέσα στην θάλασσα. Φταίω εγώ, πρέπει να έχω εγώ ενοχές και να αισθάνομαι τύψεις γιατί ο πατέρας και η μάνα πήραν το παιδάκι και το βάλανε σε μία λαστιχένια βάρκα και ταξιδεύουν με στο Αιγαίο και πνίγονται. Αλλά αν μπορείς να βοηθήσεις, βοήθα. Μα να βοηθήσεις, αλλά πώς να βοηθήσεις αφού τριγύρω μου υπάρχουν οι συνάνθρωποι μου που ζουν σε αυτή την πατρίδα, να μην βοηθήσω αυτούς πρώτα. Θα βοηθήσουμε και πρώτα εκεί. Θα βοηθήσουμε το σπίτι μας και μετά θα βοηθήσουμε τον γείτονα. Γι' αυτό δεν τους θέλει για να βοηθήσει τους ντόπιους. Κατόχι πώς τους βοήθησε. Δεν ξέρει. Ποιο δεν ξέρει. Ενισχύοντας τον πολιτισμό με τσιχλοτράγουδα. Λίγο είναι. Θες ένα χώρο να εκτονωθείς. Ναι. Θα πας στο μαγαζί του Νότι εκεί με όλο αυτό το πακέτο της όμορφης διασκέδασης. Εντάξει, με ένα θόρυβο παντού μπορείς να τον ακούσεις τώρα. Ναι, αλλά είναι αλλιώς όταν συμβαίνει έτσι. Και είναι και πολιτισμός. Ναι, ρε παιδί, πας και στη γειτονιά σου, στη γωνία. Κατάλαβες στο γιατί τενεκέ, δεν τους θέλει. Κοπανάς στον τενεκέ με τα σκουπίδια θα κάνει ένα θόρυβο. Εννοεί εδώ, το είπε καθαρά, γιατί η ερώτηση ήταν κομβική αν συγκινείται από τα πνιγμένα μωρά. Όχι, γιατί οι γονείς τους θα βάλανε μέσα εκεί. Ναι. Είναι επιλογή των γονέων. Πολύ απλά. Είναι μια καθαρά φασιστική όμως. Ο ίδιος βέβαια. Σε παρένθεση, κακό ψόφο. Είδε όχι, εννοείται. Ήταν και σε μικρόφωνο. Θυμιό, εδώ ένα φίλο σε ψέγει. Ναι. Λέγοντας ότι νομίζω πως είστε λίγο άδικοι με τον Νότι, ούτε φασίστας είναι ούτε μισάνθρωπος όπως ακούμε. Μάλλον είναι υπέρ του δέον, ναι. Δέοντος, πατριώτης. Ναι. Και το εκφράζει λάθος γιατί είναι μπερδεμένος. Α, μωρέ. Το γνωρίζω και ξέρω τι σας λέω. Και σας μιλάει ένας κομμουνιστής. Έτσι υπογράφει από κάτω. Φαντάσου. Ναι. Και εμείς τον Νότι που δεν τον γνωρίζουμε. Έχεις καταλάβει ακριβώς τι είναι κομμουνισμός και τι είναι ο Νότης. Μπράβο, συγχαρητήρια. Συνέχισε έτσι πραγματικά. Νομίζω είπε ο Νότης ότι ψηφίζει Χρυσή Αυγή χθες ή δεν το είπε. Όχι. Δεν υπήρχε λόγος να το πει. Κάνει όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε και ένα δεύτερο απόσπασμα. Αυτοί οι άνθρωποι, ξέρεις τι θέλουν. Ναι. Να αναβλώσουμε τρένα και να τους στείλουμε στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην Ελβετία, στη Σουηδία. Αυτό θέλουν. Και παπόρια και να του πάμε απέναντι στην Τουρκία, που είναι και μεγάλη χώρα κτλ. Να του φιλοξενήσουν, που έχουν και την ίδια θρησκεία, μιλάνε παρόμοια γλώσσα. Μα δεν θέλουν να φιλοξενηθούν, Γρηγόρη. Να αρχίσουν τη ζωή του, δεν θέλουν. Εδώ. Να αρχίσουν κάπου τη ζωή του. Εδώ. Ποιο έχει πει ότι θέλουν εδώ να ξεκινήσουν? Έχει ακούσει κανένα από αυτού που έρχονται, δηλαδή στην ειδωμένη όλοι αυτοί που θέλουν και του κρατάμε με νύχια και με δόντια, θέλουν να μείνουν εδώ? Δεν το λες. Εδώ δεν θέλουμε εμείς, οι Έλληνες. Θέλουν οι ξένοι. Πέρασμα, να φύγουν, φωνάζουν, μπαίνουν στις ράγες, καίγονται, κάνουν απεργία πείνας, ράβουν τα χείλια τους για να φύγουν. Θέλω να πω ότι όλα αυτά βασίζονται και σε λαθεμένη εντελώς πληροφόρηση ή σε πληροφόρηση που το ίδιο το μυαλό, το άρρωστο, το βαθιά άρρωστο φτιάχνει. Γιατί νοήμων άνθρωπος φασίστας δεν γίνεται. Δεν πάνε τώρα μαζί, είναι λίγο κόντρα. Με τίποτα είναι δεν πάνε. Άνθρωπος που έχει πάει και δύο ταξίδια έξω και έχει δει πώς αναπτύσσονται οι κοινωνίες και πώς. Και χωρίς να έχει πάει έξω, βλέποντας την κοινωνία τη σημερινή με τους ρυθμούς της, φασίστας δεν γίνεσαι. Πρέπει να έχεις πρόβλημα. Χοντρό καταρχήν για να. Και αυτό ο Αρναούτογλου Γρηγόρης. Τι θέλει και μπλέκει, ρε παιδί μου, με αυτό. Για τηλεθέαση. Πιο ωραία δεν ήταν τότε που περίμενε την Αγελάδα να χέσει. παρόμοιο έκανε χτες βράδυ. Αυτό, τόσα παρόμοιο, κάτι παρόμοιο συνέβη και χτες βράδυ. Ασχολείται τόσα χρόνια με ρεζουνιές. Η Αγελάδα πετύχαινε το τετράγωνο όμως. Ενώ χθες ήταν προς τους τηλεθεατές και προς τις αξίες της πραγματικής που λέμε. Και προς τις αξίες της πραγματικές του ανθρώπου και της Ελλάδας. Γιατί η πραγματική Ελλάδα είναι αυτή που στη Σερβία έκανε αυτά που έκανε τότε. Αυτή που τώρα προσπαθεί σε διάφορες γωνιές και χωρίς να τα καταγράφει πάντα η κάμερα να κάνει ό,τι μπορεί. Διαφημίσεις. Το είπα και χθες αυτό το CD, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι μια συναυλία που είχε δοθεί για το Λοΐζο. Χθες από λάθος είπα του Λοΐζου. Ξέρω ότι ήταν μετά, τα θυμάμαι όλα. Δεν ήμουν μικρός, δεν μπορούσα να πάω, αλλά το θυμάμαι και υπήρχε σε δίσκο. Και ξαναλέω πάλι ότι αυτές οι συναυλίες με τόσο καλούς τραγουδιστές, τόσο φοβερά τραγούδια, ή τα τραγούδια του Λοΐζου είναι διαμάντια όλα ένα και ένα. Όταν τραγουδιώνται και από μια χοροδία 80.000, όλο αυτό φεύγει λίγο, ξεριζώνεται εκεί από την Καλογρέζα και ανεβαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, είναι ωραία, και είναι ωραία ευκαιρία δηλαδή να το. Κίνηση σαν συλλογή. Ναι, ναι. Ωραία, και είναι, όχι αυτά που. Είναι καλές εκτελέσεις. Ναι, ναι, ωραίες. Και καθαρός ο ήχος παρά καθαρός το ότι είναι τόσα χρόνια πριν. Και ότι είναι και live και αυτά, ακούει, είναι πολύ καθαρός ο ήχος. Λοιπόν, συμπληρώνει εδώ ένας ακροατής που προφανώς είδε τον Αρναούτογλου. Λέει, παιδιά, είπε ότι ψήφισε αυτούς που τους βάλανε φυλακή άδικα. Το είπε, ναι. Δεν θα βλέπα εγώ την εκπομπή. Ότι κόψαμε εδώ το πρωί που είπαμε να έχουμε 2-3 του Νότη τα πιο κραυγαλαία. Δεν θα παρακολουθώ τώρα και την Κατρακύλα και τον υπόνομο. Πώς πότε να μπορεί κάποιος να αντέχει να ακούει απόψεις υπονόμου. Και όλη αυτή η αισθητική των νυχτερινών κέντρων με τα εκατομμύρια, με τα ναρκωτικά και με όλη αυτή την. Τη σαπίλα. Που ξέρουμε τη νύχτα ποιοι δουλεύουν. Που εκπέμπεται από το περπάτημα, όχι μόνο από την άποψη. Και είναι λογικό όλοι αυτοί να έχουν και τέτοιες απόψεις. Απολύτως λογικό και φυσιολογικό. Φυσιολογικότατο. Χρειάζονται και αυτοί σε μια κοινωνία. Κάθε κοινωνία έχει τους υπονόμους της. Τους βόθρους της και τις χωματερές της. Παρ' όλα αυτά φορούσε ένα πολύ ωραίο μόβ σακάκι, ναι, θύμιζε, ναι, λίγο Donald Trump. Ναι. Λοιπόν, εδώ τελειώσαμε, τα υπόλοιπα αύριο.